Jambo mpenzi msikilizaji, unaendelea kusikiliza vipindi vya Radio Isanganiro. Karibu kuifuata taarifa ya habari mchana huu. Tuanze kwa habari kuu. Uzalishaji wa kilimo ulishuka hadi asilimia 40 wakati wa msimu wa mazao B. Taarifa ya Rais wa Jamhuri Evariste Ndayishimiye Ijumaa hii katika kipindi kwa umma. Ni muhimu kuongoza uzalishaji na kupambana na taka ili kukabiliana na kupanda kwa bei ya bidhaa za chakula, aliongeza. Katika tarafa ya Ngozi kunazungumzwa migogoro kati ya wakulima na wafugaji, ambapo wafugaji wanatuhumiwa matumizi mabaya ya mazao kwa kulisha mifugo yao. Na kambi ya Sobel Maramvya katika tarafa ya Mtimbuzi, wazazi wanahofia uwezekano wa kuzorota kwa elimu ya watoto wao. Ni mara unapofikia wakati wa urafiki kati ya wanandoa, labda usiku au mchana inatokeana. Hujambo, karibu kuifuata taarifa hii. Mimi ni Omer Ndwayo, Eric Wimano Konaski Mitambo, junge nasi. Jawabu la mfumuko wa bei za bidhaa mahitajio vikiwemo vyakula nchini Burundi ni kuvuna zaidi, pamoja na kupambana na utumiaji mbaya wa mali za familia. Jibu la Rais wa Jamhuri leo Ijumaa katika kipindi kwa umma mkoa ni Kirundo. Anajuza kuwa mavuno yalipungua msimu wa mvua hadi kwenye asilimia 40. Evariste Ndayishimiye anaeleza kuwepo baadhi ya bidhaa zilizokuwa zikivushwa mipaka kimagendo ili kuwaingizia wamiliki wake pesa nyingi nje ya Burundi. Anajuza hata hivyo kuwa hali hiyo ilidhibitiwa. Katika kipindi hicho daima, waziri mwenye dhamana ya mambo ya ndani alifafanua kuwa tatizo linalohusiana na utoaji wa vitabu vya kusafiria linaelezwa na mahitaji makubwa yaliyodhihirika. Anajuza kuwa idara ya uhamiaji ilikuwa na akiba ya hati 50,000 ambazo ziliisha katika muda wa miezi mitatu. Martin Niteretse anaahidi kuwa tatizo hilo litatatuliwa mwezi wa Januari mwakani. Anaongeza kuwa maagizo mengine yalizinduliwa, ambapo muombaji atahudumiwa katika kipindi kisichozidi siku tatu. Watano wafariki na wengine watatu kujeruhiwa katika ajali ya barabarani iliyotokea leo Ijumaa maeneo ya Kiziba Bandaga, tarafa ya Matongo mkoani Kayanza. Habari zinazotoka maeneo pa tukio na kubainishwa na katibu tarafa Matongo zinaeleza kuwa gari kubwa lililokuwa likipakia changarawe ili kuisafirisha kwenda maeneo kulikokuwa kukitengenezwa barabara limetupa njia na kuwagonga watu wanane, wawili wakakata roho papo hapo na watatu wengine wakafia hospitalini. Watatu, inaendelea kueleza habari hiyo, waliojeruhiwa wanapewa matibabu. Baadhi ya vinara wa vyama vya kisiasa vinavyoendesha shughuli zake katika tarafa ya Kayanza wanawataka wanavyama wanaowakilisha kuvumiliana kisiasa na kushirikiana vyema katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo licha ya tofauti zao za kimtazamo. Wito waliotoa jana Alhamis baada ya kazi za kujitolea kwenye uwanja wa mpira wa miguu maeneo ya Kavumba, mtaa wa Kavumu, tarafa na mkoa wa Kayanza. Patrick Nsengiumva na maelezo zaidi. Kwa mwongozo wa muungano wa madini tarafani Kayanza, muungano ulio na lengo la kukuza ushirikiano mwema, baadhi ya wafuasi wa vyama vya kisiasa mbalimbali, mashirika na kadhalika, vyama vya kisiasa ambavyo wafuasi walijikusanya hii jana Alhamis katika kazi za uchimbaji ya uwanja wa soka ni haswa haswa chama tawala CNDD-FDD, Kodebu Iragijanda Daira na KFNL pamoja na chama cha upinzani CNL. Vyama vya kisiasa vingine ambavyo wafuasi wavyo hakupatikana katika kazi hizo za uchimbaji wa uwanja wa soka mtaani Kabuye ni vyama kama Sahwanya Frodebu na Kazi FDD. Boskondele Imana, mmoja baadhi ya viongozi katika chama CNDD-FDD tarafani Kayanza, au hamasa wanachama hicho kuepukana na tabia ya kunyanyasa wale wasio na maoni sawa ya kisiasa. Kwa niaba yake, kipaumbele kwa Walundi ni kupata posho ya kila siku bali ya kugombana bure. Vinabarutwa nayo katibu wa chama cha upinzani CNDD tarafani Kayanza anasema kwamba anaridhishwa na hali ya kuwa ushirikiano kati ya wanachama tarafani humo waendelea kuwa mwema. Tuagila hizo Binwa Abdul Jabari, kiongozi wa muungano wa madini mkoani Kayanza, abaini kwamba muungano huo utaendelea kuwafunza raia kushirikiana vizuri japokuwa wana maoni yasiyo sawa ya kisiasa. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Inaunguruma 100 kwa 100 kutoka mjini Bujumbura kwenye masafa ya 99.7 frequency modulation sawa na 101 nchini kati. Saa 7:26. Hii ni taarifa ya habari. Wazazi wakazi wa kambi ya ndani ya mahamishio Sobel waathiriwa wa mafuriko yaliyojitokeza miaka iliyopita wanaeleza kuhofia elimu ya watoto wao. Wanaeleza watoto na wazazi kushiriki hema moja, jambo ambalo ni kikwazo kwa uwezekano wa upendo kwa wanandoa. Habari hii ya Lidiga Himbare inasoma kwako na Jean-Marie Vianney Ngendakumana. So nimugabo mujyamye ngaho abana bajyamye aha kuhera ku mwana w'imyaka 18 16 baraho bose bajyamye ngaho. Akiwa na uzuni tele, mama huyu anawasilisha mashaka yake kwa nidamu ya watoto wao wakati ambapo familia zaidi ya 3 wanalala kwenye kibanda kimoja chenye vyumba vitatu vilivyojengwa kugitumiwa gunia zilizochanika ambako kunalala wazazi, huku watoto wenye jinsia na umri tofauti huwa wakilala pamoja. Hali hiyo huwa ikisababisha hasara tele kwa wazazi wakati wa tendo la ndoa, kama walivyotufahamisha wakazi wa kambi hilo la wakimbizi la Sobel. Hali hiyo huwa ni ngumu kwa baadhi ya waliofunga pingu za maisha, kwani miongoni mwao hujikuta walikiuka sheria za ndoa na kwenda nje ya ndoa kujamiana na watu wengine, jambo ambalo huwa likipelekea hali ya uasharati kukifili kambini humo. Kiongozi wa kambi la wakimbizi la Sobel linalotoa hifadhi kwa familia zaidi ya 700 anafahamisha kwamba mila na desturi pamoja na nidhamu ya watoto kambini humo vinaendelea kudidimia kutokana na maisha duni wanaoishi kambini humo. Emmanuel Chiza anaeleza kwamba mara kadhaa huwa wakihamasisha wakimbizi hao namna wanavyoweza kudumisha maadili na mshikamano bora. Kiongozi huyo pamoja na wazazi wanaoishi kambini humo wanatolea wito wahusika ili wawajibike ipasavyo katika minajili ya kuwaondoa kambini humo ili wapate jinsi ya kuboresha nidhamu ya watoto wao. Kuna ripoti wa migogoro kati ya wafugaji na wakulima kwenye vijiji tofauti tarafani Ngozi. Walinzi waliokuwa wakiachia mifugo yao kwenye mashamba ya watu kabla ya hatua ya kulishia mifugo kwenye mazizi, hatua hukata mazao tofauti kwenye mashamba kama mahindi kwa madai ya hitaji ya kutaka kuilisha mifugo yao. Baadhi ya wakuu wa vijiji wanaeleza kuwa marufuku kwa wafugaji kuchuma nyasi kwenye mashamba ya watu. Wanajuza kuwa adhabu zinaandaliwa kwa yeyote atakayekamatwa akifanya wizi mashambani. Baadhi ya raia wakazi wa kata mbalimbali za jiji la Bujumbura kama vile Buterere ya pili mtaa wa Buterere hawajachangamkia usafi. Baadhi wanasafisha chakula kwa maji wanayoteka visimani, huku wengine wakiwa wanaendelea kuokota uchafu jalalani. Ni wakati ambapo kuna ripotiwa mlipuko wa kipindupindu katika mkoa wa Chibitoke. Bili za watu 12 walioshindwa kulipa bili zao za matibabu katika hospitali ya Mabanda mkoa wa Makamba zililipwa na benki ya mikopo ya Bujumbura BCB. Kando ya msaada wa chakula, waligharamiwa pia tikiti za usafiri ili kurudi katika familia zao. Tawi la BCB mkoani Makamba ambalo liliwaunga mkono raia hao linaeleza kuamua tendo hilo la kiutu ili kuungana na wanyonge hao katika muktadha wa kusherehekea mwaka mpya. Kama vile uongozi wa hospitali hiyo, walengwa wanaeleza kupokea kwa mikono miwili wema huo na kuomba fadhili za aina hiyo kwa wafadhili wengine. Elize Kwizera. Watu 12 ambao walikuwa wamekosa malipo ya hospitali walilipiwa malipo hayo Alhamisi na Bank BCB katika hospitali ya Mabanda mkoani Makamba, malipo ya huduma za matibabu yenye thamani ya zaidi milioni moja katika faranga za Burundi. Baada ya kutolewa malipo hayo ya hospitali, watu hao walipewa pia nauri ya kuwafikisha katika familia zao pamoja na vyakula za mchere na maharage. Mwakilishi wa tawi la Bank BCB la Makamba Ilere Nyabenda ambaye alitoa msaada huo anasema kuwa ni msaada utakao dumu na unaotolewa mwishoni mwa kila mwaka na katika hospitali mbalimbali nchini Burundi kwa lengo la kujiunga na watu walio katika hali duni ya maisha wenye matatizo ya kujilipia huduma hizo za matibabu kusherekea sikukuu ya mwaka mpya kwa furaha. Mkuu wa manesi Onesime Sezibera aliyewakilisha hospitali hiyo pamoja na waliopewa msaada huo wasemao kuwa walikuwa wamekosa usaidizi katika familia zao wanaitolea benki hiyo shukurani za dhati na kuiomba pamoja na wafadhili wengine kuendelea kufanyia jema watu walio katika matatizo kama hayo na katika hospitali nyingine. Nikiwa Makamba, Elise Kwizera, Radio Isanganiro. Elize Kwizera, shukrani sana. Na katika ukurasa wa michezo, waamuzi 15 wa soka ya Burundi waliidhinishwa mwezi huu wa Disemba na chama cha mpira wa miguu kimataifa, yani duniani, FIFA, kwa mwaka wa 2023. Ni waamuzi 6 wakati wanaume 4 na wanawake 2 ambao ni Ndabihao Nima na Pacifique, Gato Gato George, Manirakiza Bertrand, Vigirimana Rodrigue, Iratunga Suavis na Nduayo Darlene. Waamuzi wasaidizi ni 9, wanaume 7 na wanawake 2 ambao ni Ndimu Nzigo Pascal, Niyongabo Emery, Bizumuremyi Nduayo, Bizumuremyi Nduayo Hervé, Nibogora Olivier, Kakunze Hervé, Vangurambona Fides, Iranghunda Alida na Uwizera Axela. Katika orodha ya 15, 4 ni wapya. Hao ni Nkurunziza Thierry, Nduwimana Jafari, Habimana Willy na Nkurunziza Desire. Hao waliondolewa kwenye orodha hiyo. Ndayisaba Ramadhani na Ishimwe Sentia wameidhinishwa kuwa waamuzi wa soka la ufukweni. Daima katika ukurasa huo wa soka, Pele, gwiji wa mpira wa mguu duniani, afariki dunia. Nguli huyo wa zamani wa Santos FC anayetambuliwa kama mmoja wa wanasoka bora zaidi wakati wote alilazwa hospitalini tangu Novemba 29 mwaka huu wa 2022 huko Sao Paulo. Ripoti ya utabibu kabla ya Christmas ilionyesha kuwa alihitaji uangalizi kwa ajili ya ugonjwa wa moyo na figo, na amekuwa akipambana na saratani ya utumbo tangu Septemba 2021. Pele, mwenye umri wa miaka 82, jina lake halisi ni Edson Arantes do Nascimento, alianza kuichezea Santos akiwa na miaka 15 na timu ya taifa mwaka mmoja baadaye. Alicheza kombe la dunia la 1958 akiwa na miaka 17. Wakati wa uchezaji wake wa kimataifa alishinda kombe tatu, kombe la dunia mara tatu mnamo 1958, 1962 na 1970, huku akiwa ni mchezaji pekee kuwahi kufanikisha hilo. Miaka miwili inaenea mwenzie Diego Armando Maradona kutoka Argentina akitoweka duniani. 7:35 mwisho wa taarifa yetu ya habari. Asante kwa kuwa nasi. Asante pia kwa Eric Wimana kutuunganisha kimitambo. Mimi ni Omer Nduwayo, panapo majaliwa.